Zijn, berijm, gekke MC die gek zijn. Beschijn, beschijn als venijn. Wat wijn, net als een rookgordijn. Echt fijn, haha, om def te zijn. Echt fijn, fijn om te gek te zijn. Ik ben de bom! Want ik kom er toch wel van. Het geeft niet of je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Bij de paadje kom, de bom. Vraag mijn vriendin een napperton. De bom, de bom, de bom, de bom, de bom. Maar dan geef ze geen aandacht. Ja, want ik dis MC's alleen op maandags, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Oh ja, en ook nog een vaderdag. En na de dag slup ik MC's op als soep, valse op als pannenkoek. Geef ze mijn rap kook, hoe ga je dood? Programma boek. Ik ben geen carrière maken. Werken naar mijn toekomst. Shit.